serca, ikony mojej guru. Nie żyją jak legenda, mam worek pełen bólu na dnie mego serca i noszę ten mój plecak, umrę jako legenda. Biegnę, co by się nie działo, co by się działo, to lekcje. Mam z tego niezły upów, mam z tego niezłą pęgę. Od kiedy zgadza się hajs, to coraz większą presję. Chodzić nie mam jaj, kurwa, z wielkim luzem wjeżdżam pięknie. Piedestał mnie kształci, wiele do zrobienia dziś. Zmieniam moje fuck friends, nie odbieram im, zdobę moje palce. Moja misja, blady świt, humor wyżo lajci. Albo to placebo i mam worek pełen bólu na dnie mego serca, ikony mojej guru. Nie żyją jak legenda, mam worek pełen bólu na dnie mego serca i noszę ten mój plecak, umrę jako legenda. Mam worek pełen bólu na dnie mego serca, ikony mojej guru. Nie żyją jak legenda, mam worek pełen bólu na dnie mego serca i noszę ten mój plecak, umrę jako legenda.